أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. سورة النبأ مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 80 نمبر پر ہے، سورت المعارج کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت، اور ترتیباً 78 نمبر پر ہے سورت المرسلات کے بعد ہے. نزول کے اعتبار سے 80 نمبر پر، سورۃ المعارج کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت، اور ترتیباً 78 نمبر پر ہے سورۃ المرسلات کے بعد ہے. ربط ما سبق سے، وہ کون سی وجوہات اسباب جس کی وجہ سے اللہ نے سورۃ المرسلات کے بعد سورۃ النبأ کو جو ہے اپنی کتاب میں لگایا ہے. پہلی وجہ، گزشتہ سورت کی 38 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا ھذا یوم الفصل، یہ دن ہے الفصل جدائی کا. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے یوم الفصل ہے، جدائی کا دن ہوگا. تو یہاں پر اللہ رب العزت یوم الفصل کی تشریح ذکر فرما رہے ہیں. گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ھذا یوم الفصل، قیامت کے دن کو اللہ نے یوم الفصل کہا. تو اس سورت میں اللہ رب العزت یوم الفصل کی تفصیلات ذکر فرما رہے ہیں، اور ان 10 چیزوں کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں امیر اور غریب سب اس سے مستفید ہو رہے ہیں، مومن اور کافر بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں، مگر جب قیامت برپا ہو جائے گی تو یہ 10 مشترکہ چیزیں جو ہے یہ جدا جدا ہو جائے گی. اس کی کیفیات، اس کے اثرات، یہ جدا جدا ہو جائیں گے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت یوم الفصل کی وضاحت فرما رہے ہیں. دوسری وجہ, گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے آسمان کے بارے میں فرمایا 9 آیت میں, وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ, اور جب آسمان کو کھولا جائے گا. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں 19 آیت میں, وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا, اور کھول دیا جائے گا آسمان, فکانت ابوابا, تو بس ہو جائے گا یہ آسمان ابوابن, دروازے دروازے. تیسری وجہ, گزشتہ سورت کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا, وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ, اور جب پہاڑ دھونکا دیے جائیں گے. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں 20 آیت میں, وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا, اور روانہ کیے جائیں گے پہاڑ, پس ہو جائیں گے یہ پہاڑ سرابا, سراب کی طرح, ریت کی طرح جو ہے یہ نرم بن جائیں گے. اب پس پس نہ کرے. اگلی وجہ, گزشتہ سورت کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا تھا, اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا اَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا, آیا نہیں بنایا ہے ہم نے زمین کو کافی زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا, 6 آیت میں, آیا نہیں بنائی ہم نے زمین کو مہادن, بچھونا, جائے آرام. گزشتہ سورت کی 27 آیت میں اللہ نے فرمایا تھا, وَجْعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ, وَجْعَلْنَا, اور بنائیے ہیں ہم نے اس زمین پر پہاڑ, شَامِخَاتٍ, بلند بالا. تو یہاں پر اللہ رب العزت پہاڑوں کی جو ہے فائدہ ذکر فرما رہے ہیں, والجبال اوتادا, کہ پہاڑوں کو اللہ نے جو ہے زمین کے لیے کیل بنائے ہیں, میخ بنائے ہیں. ستائیس نمبر آیت کے آخر میں فرمایا, وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا, پلاتے ہیں ہم تم کو پانی میٹھا. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا, کیونکہ اس کو ہم جو ہے بادلوں سے برساتے ہیں. یہاں گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا 39 آیت میں, فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِي, اگر تمہیں کوئی تدبیر یاد ہو تو وہ میرے خلاف کر دیجئے. میں حاصل معنی کر رہا ہوں آیات کا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا, تمہاری کوئی تدبیر جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوگی, ہم آپ کے لیے عذاب کو بڑھا رہے ہیں. بچنا تمہارا نہیں ہے بلکہ پھنسنا ہے تمہارا. یہاں گزشتہ صورت میں اللہ نے فرمایا تھا, ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون, تو یہاں پر اللہ رب العزت پرہیزگاروں کے بارے میں فرماتے ہیں, ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا, اور جو ہے متقین کی جو ہے ان کے لیے اللہ کچھ نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. گزشتہ صورت میں فرمایا تھا, بما کنتم تعملون, تمہاری عمل کی وجہ سے. تو یہاں پر اللہ رب العزت 36 آیت میں فرماتے, جزاء من ربک عطاء حسابا, یہ بدلہ ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے کیے کا, یعنی وہی جو ہے الفاظ، وہی جو ہے معنی ہے، مگر الفاظ جدا ہے. بما کنتم تعملون جزاء من ربک، جزاء عمل کے نتیجے کو کہتے ہیں. یہاں گزشتہ سورت کی آیت نمبر 50 میں اللہ نے فرمایا تھا فبی حدیث بعدہ یؤمنون، جب ایک آدمی اللہ کی کتاب پہ نہیں سدھرے گا تو کس کی کتاب پر سدھرے گا؟ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، جو تم میں سے نجات کو جو ہے وہ چاہتا ہے، اپنی اصلاح کو چاہتا ہے، تو اختیار کر لے اپنے پروردگار کی طرف مآبا جگہ. امتیازات سورت، سورت ممتاز ہے آیت نمبر 2 پر کہ جس میں قیامت کو اللہ نے نبعون عظیم کہا ہے، بڑی خبر. سورت ممتاز ہے 7 نمبر آیت پر الم نجعل الارض والجبال اوتادا، پہاڑوں کو اللہ نے جو ہے وہ کیل کہا ہے، یہ کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا یہ جملہ. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 14 پر وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، کہ بادلوں سے ہم آپ کے لیے جو ہے وہ پانی ٹپکایا کرتے ہیں. بیس پر وسیرت الجبال فکانت سرابا، کسیبم مہیلا بھی ہے، پہلے سورہ مزمل میں آپ نے پڑھا تھا کسیبم مہیلا، مگر یہاں پر سراب کا لفظ ہے. اکیس پر ان جہنم کانت مرسادا، کہ جہنم تمہارے تانک میں ہے. تینتیس پر ہے، تیئیس پر لابسین فیہا احقابا، وقت گزاریں گے یہ جہنمی لوگ اس جہنم میں احقابا، بہت سا زمانہ. مگر طاغین سے یہاں پر مراد کون ہے؟ طاغین سے مراد مسلمان ہے، گناہگار. سورت ممتاز 36 کے بیان پر جزا ام ربک عطا ان حسابا، جزا اور عطا کے بیان پر جزائر میں ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں. جزا عمل کا نتیجہ اور عطا جو ہے بغیر عمل کے جو ہے وہ دینا، بخش جسے ہم کہتے ہیں، کسی چیز کو آپ بخشے کسی کو. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 38 پر لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی اللہ کے دربار میں جو ہے لب کشائی نہیں کر سکے گا. تمہیں چھڑانا تو دور کی بات ہے، تمہیں اللہ کی گرفت سے جو ہے وہ بچانا دور کی بات ہے، کوئی اللہ کے دربار میں جو ہے اللہ کی اجازت کے بغیر جو ہے لب کشائی نہیں کر سکے گا، زبان کو نہیں کھول سکے گا، زبانوں کو تالے لگے ہوں گے. سورت ممتاز 40 کے بیان پر ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اور کہے گا کافر یا لیتنی، ہائے ارمان، کنت ترابا، کہ ہوتا میں ترابن مٹی. یہ افسوس کافر کا جو ہے کسی اور جگہ نہیں ہے. سورہ نساء میں ہے لو تسوا بہم الارض، کاش کہ جو ہے وہ زمین کے ساتھ جو ہے وہ زمین ہو جاتا، یعنی سرے سے جو ہے میں زندہ ہی نہ ہو جاتا. یہاں پر ہے کہ میں سرے سے جو ہے وہ کیا پیدا ہی نہ ہوتا. سرے سے جو ہے اللہ جو ہے مجھے تخلیق ہی نہ کرتا تو یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. مقصد سورت سورت میں اللہ رب العزت اس بات قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں بالترقی, کہ یہ باب جو ہے وہ شروع ہے سورہ قیامت سے, جو ہے یہ باب شروع ہے سورت الطارق تک جو ہے یہ باب چلے گا, اور ان تمام سورتوں میں جو مسئلہ ذکر ہو رہا ہے وہ ہے اس بات قیامت, کہ ایک دن جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیشی ہوگی, حساب اور کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا, جزا اور سزا جو ہے اعمال کی واقعہ ہوگی بشکل جنت یا بشکل جہنم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اس بات قیامت کہتے ہیں, ثابت کرنا قیامت کے مسئلے کو. اور صورت میں اللہ رب العزت یوم الفصل کی جو ہے وہ تفصیل ذکر فرما رہے ہیں, جدائی کے دن کی جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وضاحت فرما رہے ہیں, اور ان 10 چیزوں کی اللہ رب العزت تفریق ذکر فرما رہے ہیں جس میں دنیا میں امیر اور غریب دونوں جو ہے وہ کیا ہے, دونوں جو ہے اس میں برابر کے جو ہے وہ حصہ دار ہے اور دونوں اس سے مستفید ہو رہے ہیں, مگر جب قیامت برپا ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے یہ اشتراکیت جو ہے ان 10 چیزوں کا جو ہے یہ ختم ہو جائے گا, ان 10 چیزوں کی جو ہے اشتراکیت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی, اس کی کیفیات جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. جیسے پہلی چیز اللہ رب العزت فرماتے الم نجعل الارض مہادا, زمین جو ہے یہ امیر اور غریب دونوں کے لیے جو ہے وہ فائدے کا باعث ہے, کھیت جو ہے وہ زمین کھیت جو ہے یہ مالدار کا ہوتا ہے, غریب اس میں جو ہے محنت مزدوری کرنے والا ہے, دونوں کی معیشت کا جو ہے وہ دار و مدار جو ہے وہ زمین پر ہے. اسی طرح جو ہے وہ کافر کی بھی جو ہے وہ زمین ہوا کرتی ہے اور مومن کی بھی جو ہے وہ زمین ہوا کرتی ہے, دونوں جو ہے اس زمین پر چلتے ہیں, اپنے منزل مقصود کو جو ہے وہ پایا کرتے ہیں, دونوں اس میں محنت اور مشقت کیا کرتے ہیں, دونوں کے لیے جو ہے وہ زمین کیا ہے یہ مشترک ہے, مومن کے لیے کافر کے لیے امیر کے لیے غریب کے لیے دونوں کے سب کے لیے جو ہے کیا مشترک ہے, مگر جب قیامت برپا ہو جائے گی تو مومن ان کی زمین جو ہوگی وہ کیا ہوگی, جنت, وہ مشک اور امبر کی بنی ہوگی, اور اس کے مقابلے میں جو جہنمی ہوگا تو اس کی جو زمین ہوگی وہ کیا ہوگی, آگ ہی آگ ہوگی, نیچے بھی آگ ہوگی اور اس کے اوپر جو ہے وہ بھی کیا ہوگی, وہ بھی آگ ہوگی. تو مومن کی زمین جو ہے یہ مشک اور امبر کی ہوگی, جنت ہوگی, اور کافر کی جو زمین ہوگی وہ کیا ہوگی, وہ آگ ہوگی. اسی طرح جو ہے وہ دوسری چیز اللہ رب العزت فرماتے والجبال اوتادا, پہاڑ, دنیا میں جو ہے وہ پہاڑ امیر اور غریب دونوں کے لیے جو ہے وہ کیا ہے, فائدے کا جو ہے اس پر دار و مدار. اسی طرح جو ہے وہ کافر اور مومن دونوں کے لیے جو ہے وہ ایک جیسے پہاڑ ہے, مالدار جو ہے اس میں جو ہے وہ کیا کرتا ہے, اس سے جو ہے وہ معدنیات نکالتا ہے, غریب ان کے لیے جو ہے وہ معدنیات نکالتا ہے, کانکری کرنے والا ہوتا ہے, اس سے جو ہے وہ ماربل نکالتا ہے, ماربل کی جو ہے وہ فیکٹری اس نے لگائی ہوتی ہے, پہاڑ کو خریدتے ہیں ماربل اس سے نکالتے ہیں, اس میں کام کرنے والے جو ہے وہ غریب ہوتے ہیں, دونوں کا دھندا جو ہے وہ جعلی ہے, مگر جب قیامت برپا ہو جائے گی تو جنت میں جو ہے اہل جنت ان کے پہاڑ جو ہے یہ مشک اور امبر کے ہوں گے. یہ کیا ہوں گے؟ مشک اور امبر کے جو ہے وہ پہاڑ ہوں گے, عطر کے جو ہے وہ پہاڑ ہوں گے. اور اس کے مقابلے میں جو جہنمی ہوں گے تو ان کے پہاڑ جو ہے وہ کیا ہوں گے, کافروں کے پہاڑ جو ہیں یہ آگ کے ہوں گے. سأرهقه صعودا, آپ نے سورہ مدثر میں پڑھا تھا, ان قریب چڑھائیں گے ہم اس کو صعودا, آگ کے پہاڑ پر. صعود آگ کے پہاڑ کا نام ہے جہنم میں, تو وہاں پر جو پہاڑ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ آگ کے پہاڑ ہوں گے. وہ اشتراکیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی کہ دنیا میں دونوں کے ایک جیسے پہاڑ ہے. دونوں کے لیے وہ فائدے کا باعث ہے. تیسری چیز اللہ رب العزت فرماتے وخلقناکم ازواجا, بیویاں دنیا میں مومن کی بھی ہے اور کافر کی بھی ہے. مومن کی بھی جو ہے بیویاں ہوتی ہیں اور کافر کی بھی جو ہے وہ بیویاں ہوتی ہیں. دونوں سے مستفید ہوتے ہیں, فائدہ لیتے ہیں, اپنی خواہشات کو جو ہے وہ پائی تکمیل تک جو ہے وہ پہنچانے کی جو ہے وہ جتن کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. مگر جب قیامت برپا ہو جائے گی تو ایمان والوں کی کیا ہوگی؟ ان کی بیویاں حور ہوگی, ان کی بیویاں جو ہے وہ دنیاوی بیویاں مومنہ ہوگی, اور کافروں کے جو جوڑے ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ شیاطین ہوں گے. وہ کیا ہوں گے؟ وہ شیاطین ہوں گے, وہ سانپ ہوں گے, وہ بچھو ہوں گے. تو ان کے جو ہے وہ کیا جوڑے وہاں پر وہ ہوں گے. یہ اشتراکیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. آج تو دنیا میں جو ہے وہ دونوں کی بیوی آئے, کافر کی بیوی, مومن کی بیوی, قیامت برپا ہوگی یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی. تین چوتھی چیز وجعلنا نومکم سباتا, دنیا میں جو ہے وہ نیند دونوں کو آیا کرتا ہے. کافر بھی سوتا ہے, مومن بھی جو ہے وہ سوتا ہے, دونوں کو جو ہے وہ نیند آتی ہے. اور دونوں کی جو ہے وہ تکلیف وہ اس سے جو ہے وہ دور ہو جائے, تکان جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے جب قیامت برپا ہو جائے گی. تو ایمان والے کو جو ہے وہ جنت میں جو ہے آرام کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کو جو ہے وہ جنت میں آرام کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ وہ تکا نہیں ہوگا. اور اس کے مقابلے میں کافر کو اگر آرام کی ضرورت ہوگی تو ان کو کوئی آرام کرنے کے لیے چھوڑے گا نہیں. ان کو جو ہے وہ آرام کی مہلت نہیں ملے گی کہ تم آرام کر دو, جاؤ ہم نے آپ کو جو ہے وہ کنسیشن دیے ہیں. ولا ہم ينظرون, ان کو مہلت نہیں دی جائے گی, ان کو کنسیشن نہیں دی جائے گی, رعایت نہیں دی جائے گی. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت فرماتے وجعلنا اللیل لباسا, وجعلنا اللیل لباسا, رات دونوں کے لیے جو ہے وہ رات ہے, کافر کے لیے بھی جو ہے وہ رات ہے, پردے کی چیز ہے, اور مومن کے لیے بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ رات, یہ پردے کی جو ہے وہ چیز ہے. مگر جب قیامت برپا ہو جائے گی تو جنت میں جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ دن کا سما ہوگا, اور کافر پر جہنم میں جو ہے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اندھیرے اور ظلمات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. یہ رات کا جو ہے وہ چکر جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. آج تو دونوں پہ جو ہے وہ رات آتی ہے, مومن پر رات, کافر پہ رات, امیر پر رات, غریب پر جو ہے وہ رات. مگر جب قیامت برپا ہو جائے گی تو مومن پر جو ہے وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے دن ہوگا, اور کافر جو ہے وہ دن کو جو ہے وہ ترسے گا, وہ روشنی کو جو ہے وہ ترسے گا, اندھیروں اور ظلمات میں جو ہے وہ گرا ہوگا. اسی طرح جو ہے وہ اگلی چیز وجعلنا النہار معاشا, وجعلنا النہار دن, دنیا میں جو ہے وہ دن سے جو ہے وہ مومن بھی فائدہ لیتا ہے اور کافر بھی لیتا ہے, دونوں اس میں محنت مزدوری کرتے ہیں. مگر جس طرح میں نے کہہ دیا کہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رات ہوگی اور جنت میں جو ہے ہمیشہ کے لیے دن کا سما ہوگا, یہ اشتراکیت جو ہے ختم ہو جائے گی. اسی وجہ سے تو قیامت کے جو ہے کیا کہتے ہیں؟ یوم الآخرہ, اس کو کیا کہتے ہیں؟ آخرت, یعنی آخر میں آنے والی دن, وہ مشترکہ دن جو مومن کے لیے بھی ہوگا, کافر کے لیے بھی ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ جنت میں ہمیشہ دن اور جہنم میں ہمیشہ اندھیرا ہوگا, یہ اشتراکیت ختم ہو گئی. اسی طرح جو ہے وہ اگلی چیز وبنینا فوقکم سبعاً شدادا, آسمان, مومن بھی آسمان کے نیچے بستا ہے اور کافر بھی جو ہے آسمان کے نیچے جو ہے وہ رہتا ہے. مگر جب قیامت برپا ہو جائے گی تو ایمان والے ان کے جو چھت ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ وہ اللہ کا عرش ہوگا جنت الفردوس میں, اور اسی طرح جو ہے وہ مشک اور عنبر کا جو ہے وہ بنا ہوگا, سونے کا جو ہے وہ بنا ہوگا, چاندی کا جو ہے وہ بنا ہوگا. اور اس کے مقابلے میں جہنمی, اس کا چھت جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشْ, وہ جو ہے پردے ہوں گے, آگ کے شعلے ہوں گے, اس سے جو ہے اس کا چھت بھی بنا ہوگا, نیچے بھی آگ, اوپر بھی جو ہے وہ آگ ہوگی. تو یہ اشتراکیت پہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اگلی چیز اللہ رب العزت فرماتے وجعلنا سراجا وهاجا, سورج, اس سے فائدہ لینے والا جو ہے وہ مومن بھی ہے, کافر بھی ہے, امیر بھی ہے, غریب بھی ہے, دونوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. دونوں کو جو ہے وہ کیا ہے فائدہ پہنچاتا ہے, مگر جب قیامت برپا ہو جائے گی تو یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی. جنت میں جو ہے وہ کیا ہمیشہ جو ہے وہ دن کا سماں ہوگا, وہاں پر سورج کے بغیر جو ہے اللہ اپنی قدرت سے جو ہے وہ پوری جنت میں جو ہے وہ دن کا سمائے جو ہے وہ پیدا فرمائیں گے, اور جہنم والے جو ہے وہ ظلمات اور اندھیروں کا جو ہے وہ شکار ہو جائیں گے. تو یہ اشتراکی جو ہے ختم ہو جائے گی. آج دنیا میں تو سورج دونوں کے لیے, دھوپ دونوں کے لیے, دونوں اس میں بیٹھتے, دونوں اس میں کام کرتے, مگر یہ چیز وہاں پر جو ہے کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اگلی چیز اللہ رب العزت فرماتے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, بارش, مومن پر بھی بارش برستی ہے اور کافر پر جو ہے وہ بارش برستی ہے. دونوں جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, کس سے؟ بارش سے. دونوں کی فصلیں جو ہے اس سے شاداب بن جاتی ہے, دونوں کی زمین اس سے جو ہے آپ یعنی اس سے جو ہے وہ کیا پانی حاصل کیا کرتی ہے, دونوں کے پودے اس سے جو ہے لہلہاتے ہیں. مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب قیامت ہوگی تو جنت میں جنتیوں پر جو ہے وہ عطر کی بارش ہوگی, مشک اور عنبر کی جو ہے وہ بارش ہوگی, اور اس کے مقابلے میں جہنمیوں پر جو ہے کیا ہتھکڑیوں کی بارش ہوگی, آنکھ کی جو ہے وہ بارش جو ہے وہ برسی گی ان پر. کس کی بارش ہوگی؟ آنکھ کی بارش ہوگی. کس کی بارش ہوگی؟ ہتھکڑیوں کی جو ہے وہ بارش ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اشتراکی جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح جو ہے وہ اگلی چیز, دسویں چیز, اللہ رب العزت فرماتے وجنات الفافا, باغات. دنیا میں جو ہے وہ مومن کے بھی باغ ہوتے, کافروں کے بھی جو ہے وہ باغ ہوتے, دونوں اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کیا کرتے ہیں. مومن بھی اس سے جو ہے محنت مزدوری کرتا ہے اور کافر بھی جو ہے اس میں محنت مزدوری کرنے والا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے جب قیامت برپا ہو جائے گی تو مومن ان کے لیے باغات ہی باغات ہوں گے, جس کو جنت کہتے ہیں. جنت کے معنی باغ, اور جنت کو جنت اسی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے جنت اس کا اکثر حصہ باغات پر مشتمل ہوگا, اسی وجہ سے جو ہے اس کو جنت کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ جنت ہی جنت ہوں گے, اور جہنمی وہ باغ کو ترسیں گے, وہ آگ ہی آگ سے جو ہے ان کا کیا ہوگا. جس طرح گزشتہ صورت میں آپ نے پڑھا لا ذلیل ولا یغنی من اللہ, ایسا آگ ہوگا جو نہ فائدہ پہنچا سکے گا, آرام والا ہوگا, اور نہ ان کو جو ہے وہ گرمی کی شدت سے بچائے گا, نہ آگ کی شعلوں سے ان کو بچا سکے گا. تو یہ وہ اشتراکیت کی 10 چیزیں ہیں دنیا کے اندر. یہ وہ 10 چیزیں ہیں دنیا میں اشتراکیت کی کہ آج مسلمان اور کافر دونوں اس سے مستفید ہو رہے ہیں. جب قیامت برپا ہوگی تو اس کے بعد جو ہے یہ اشتراکیت کی یہ چیزیں جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. مومن کے لیے جو ہے وہ اپنا نظام ہوگا اور کافر کے لیے جو ہے وہ اپنا نظام ہوگا.